your man Gwyn Van Draw. Cofia hyn lwybrau o werddon, lle cerddem law yn llaw. Hiraeth sy'n llenwi fy nghalon, dywedai dwyf yn ffwrdd, dagrau a brawf mod i'n ffoddlon, taredwdd grwydron o. Disgwyl amdano, gwrando anwylid fy nghri, baich y dyfodol sydd arnom, tir dadre ata fi. Os yw hyn Gymru dy llwm a di ramant y naw. Gobaith o ddaw yn lle gofyn, o dychwel, o dychwel fy dyn.